Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tulikuwa katika kitabu chetu Alhathu ala itiba'i sunna wa tahdhiru min albid'a wa bayani khatariha ya Sheikh Abad. Tulikuwa katika ukamilifu, sifa ya ukamilifu katika dini yetu. Dini yetu ina sifa ya ukamilifu, na tumebakisha sehemu ndogo tu kumaliza hii mada. Tuelekee mbele kuangalia sunna pia imetukua nafasi gani katika kunyoesha, kutuonyesha kwamba dini ni kamili na ina sifa ya ukamili. Tulifikia katika ukurasa wa 16. Wakadhalika arrafahu, na hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala amewajuza Mtume amejuza ni wafuasi wake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala viumbe vyake, min makaidi ibilisi, vile vitimbi vya ibilisi anavitumia. Ibilisi ana vitimbi, na lau si vile vitimbi vyake na uovu wake, nani angeingia motoni? Wa turuqihi, na vile vile njia anayotumia ibilisi katika, alati yatihim minha, zile njia ambazo kwamba anawaingilia binadamu kupitia njia hizo. Mwenyezi Mungu ametujulisha vitimbi vya ibilisi na njia zake anazotumia kuajilia wanadamu kutokamana njia ile, ili awaharibie maisha yao na kuwa karibu na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wama yataharrazuna bihi min kaidi, akawafundisha vile vile mafundisho ya kujikinga wao kutokamana na vitimbi vya shetani, na vile vile matatizo ya shetani. Mungu akafunza Qur'ani na zile nyoradi zile za aya za Qur'ani zile, ili ajikinge mwanadamu kutokamana na vitimbi vya huyu bwana na kumfanyia mwanadamu mabaya. Wama yatfauna bihi, na akawafundisha vile vile mambo ambayo kwayo watazuia wanadamu sharrahu, sharri ya shaitani azuia. Yatfauna maana wanaizuia hiyo sharri ya shaitani. Na Mwenyezi Mungu akawa hapa kitu ambacho kwamba watakapofanya watazuia, wataweka ukuta kati yao na kati ya shari ya shaitani. Ma la mazidi alayhi, mafundisho ambayo kwamba haitaki kuongezwa. Mwenyezi Mungu kaikamilisha mafunzo kama haya ya kuweza mwanadamu kujikinga na shaitani na kujua zile ndia zake na vitimbi anavyotumia ibilisi kumpoteza mwanadamu dhaifu huyu, ambaye akili yake na dhaifu ni mwili wake pia ni dhaifu. Wakadhalika, hivyo hivyo ametujuza, arrafahum, amewajuza sallallahu alaihi wasallam Mtume, min ahwali nufusi, hali za nafsi za wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza hali zetu na nafsi zetu, wa ausafiha, na sifa za nafsi zetu, wa dasaisiha, na fitna zake, fitna zake, wa kama iniha, na maficho yake ya shar nafsi, ina sehemu fulani huficha ficha mambo ya siri siri ya bala. Pengine kama mtu wewe waishi naye, umeishi naye muda mrefu, umemridhia na kuridhia, lakini pamoja na hivyo kuna mengi ambayo kwamba yeye anayo na wewe hujui. Yale maficho ya kuficha dhahiri waweza kwamba ni watu mashaallah. Kwa hivyo hali za nafsi zao na sifa yake na zile fitna anazowavisha watu na sema anazojificha, mala haja talahu maahu ila siwa, kwa namna ambayo kwamba hakuna haja mtu mwingine kwa kujitokeza kuwafunza watu njia hiyo kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, namna na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala namna alivyowafunza kujiepusha na njia za shetani na mbinu zake na sumu zake anazowatilia watu katika vile vitu vinavyopendekeza kwa wanadamu. Wakadhalika vile vile ameharrafahum, amewajuza sallallahu alaihi wasallam mtume, ametujuza min umuri maashi, mambo ya maisha yetu, mambo ya maisha yetu anatufundisha mtume sana. Ma law alimuhu, mambo ambayo kwamba law wangejua, waamiluhu na wakaitendea kazi, lastaqamat lahum dunyahum, dunia yao ingewanyokea, dunia yao ingewanyokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha mambo yanayofungamana na maisha yetu, mambo ambayo kwamba law tungeyajua yote na tukaifanyizia kazi mambo kama haya, basi tungenyekewa na dunia yetu kwa sehemu kubwa sana. La istiqama lahum dunyahum a'dhama istiqama, ingewanyokea dunia yao kunyokewa kukubwa sana na mwanadamu. Lakini ya wapi, mwanadamu ni mtu dhaifu na mwanadamu hayazingatii haya sana na hawezi akajifungamanisha na vitu kama hivi wote kwa pamoja, isipokuwa kula moja kwa uwezo wake. Wa bil jumla, na kwa jumla ya mambo yote, fajaahum bi khairi dunya, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na umma wake na khairi ya dunia wala akhira, hakuna kitu kilobakia. Wataka dunia khairi yake hii, wataka akhira khairi yake ni hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza, akatufunza bi rummatihi, kwa jumla yani maslaha ya khairi ya dunia na maslaha ya khairi ya akhira, kwa jumla mtume alitufundisha. Walam yuhijihumullahu, Mwenyezi Mungu hakutufanya tuhitajie ila ahadi siwahu asiyekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutufahamisha mambo kama haya. Tuna mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kiigizo chetu chema, ambaye tunapomwingiza na kumfuata yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi tutafaulu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tutaka kitu gani tena? Fakaifa yudhannu, vipi mtu anadhania anna shari'atahu al-kamilata, kwamba sharia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ilo kamili, allati sharia ambayo kwa ma taraka al-alama shari'atu, haikuingia katika ulimwengu sharia, akmala kamilifu minha, kuliko sharia aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfahamu, ma taraka haikuja al-alam katika ulimwengu shari'atun sharia akmala minha kamilifu zaidi, bali zile zilizotangulia naqisa, ni pungufu. Sharia aliyokuja nayo mtume ni kamili. Tahtaju, zile sharia zilizotangulia zinahitajia, ila siyasatin kharijatin anha, inataka ikamilishwe kwa siasa ya kutoka nje, tukamiluha ambayo unai kamilisha. Sharia imetimia, lakini wale wanaona kwamba pana upungufu hawana njia ya kuitimiza isipokuwa kwa kutumia siasa na ulaghai, ati kuitimiza au ila qiyasin au haqiqatin au ma'qulin kharijan an, au atumie vipimo fulani au ukweli fulani au mambo fulani yanayoingia katika nje ya sharia, akawa yeye sasa ule upungufu anayoona anaitimiza kwa hayo baada ya kwa Mwenyezi Mungu ashakamilisha dini yake kwa kupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wa man dhanna dhalik, na mtu yote anaidhania ya kwamba kuna sharia ya mtume aliyokuja nayo ambayo ni pungufu, yahitaji siasa kutoka nje kukamilisha, wala kutaka kukishiwa mambo fulani ibandikwe, au kusema haya ni kweli au haya yaingia kwenye akili yaweza kuwa ni dini, basi fahuwa kama dhanna, yeye mfano wake ni mfano ile aliyodhania anna bin nasi hajatun ila rasulin akhar ba'dahu, ya kwamba watu wanahitaji mtume mwingine asiyokuwa mtume Muhammad sala baada ya mtume Muhammad kuondoka. Ni mtu ana dhanna kama hizo, ni mtu ambaye kwamba ana dhanna kama hizo. Mtu yote ambaye kwamba hatokuwa ameamini sifa hii ya ukamilifu wa sharia aliyokuja na mtume, na haikufika katika ulimwengu huu sharia kamilifu kuliko sharia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anasema pana upungufu fulani ambaye mimi nitahitajia kuijadilisha kwa njia kutumia siasa ambaye ni nje ya sharia, nikamilishe au nitumie vipimbo fulani au mambo fulani yanayoingia katika akili. Mtu atakayedhania kitu kama hicho, fawa kama dhanna anna bin nasi hajatan ila rasulin akhar ba'dahu, ila rasulin akhar ba'dahu, yani ni mle mtu ambaye adhania kwamba watu wana hitajia mtume mwingine baada ya mtume kuondoka. Wa sababu hadha kullihi, na sababu haya yote, khafa'u maja'a bihi, ni watu kufichikiwa na yale aliyokuja nao. Watu hawajui mambo mengi aliyokuja na mtume, watu hawaelewi, imefichika kwa wao. Huyu pia atakuwa ni hivyo, sababu hasa ya kusema kwamba dini ni pungufu atakayejali zilizwe kwa siasa fulani kamilishe, ni mtu ambaye anasema kwamba angekuwa atakana aje mtume mwingine baada ya mtume ayatimize yale. Kwa sababu yote, sababu ya yote hayo nini? Ni kwamba sharia haielewi, haifahamu sharia iliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema ala man dhanna dhalik, juu ya yule aliyodhania hivyo kwamba mtume mwingine angekuja akaitimiza au yeye akatimiza kwa akili yake kama anadhani, basi hiyo ni kwamba sababu yake ni kuwa haielewi sharia aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qillatu nasibihi min alfahmi alladhi wafaqa Allahu lahu ashaba nabiihi, na uchache wa fungu ya ufahamu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewafikia kufahamu masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, ashaba nabiihi, masahaba wa mtume wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina iktafau, wale walotosheka bima jaa bihi, kutumia yale aliyokuja nao mtume. Hawakuona kitu kingine cha ziada, hawakuona wala hawakufikiria kwamba umma wa Kiislamu wahitajia mambo mengine. Wastaghnau bihi amma siwa, wakajitosheleza na yale aliyokuja nao kutoka maana mengine yote, wakasema hatuhitaji chochote, kile alichokuja nacho mtume cha kinatosha na ziada. Wafatahu bihi alquluba walbilad, kwa mafundisho haya waliopokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo sababu ya kukomboa nyoyo za watu na kukomboa miji ya watu, baada ya kwamba ni miji ya kikafiri ikawa ni miji ya Kiislamu. Waqalu, akasema hadha ahadu nabiyina ilaina, hii ndio ahadi ya mtume wetu aliotupa sisi, wa huwa ahaduna ilaikum, na hii ndio ahadi yetu kwenu nyinyi. Kwa hivyo yote haya yamepatikana kupitia sifa ya tatu, sifa ya ukamilifu wa dini yetu ya aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Twende sasa katika sunna, itlaqatu lafzi sunna, yani tamko la sunna, majina ya tamko la sunna. Sunna inaitwa mambo mengi sana. Wa hadhihi shari'atu al-kamila, na hii sharia yetu iliyokamili, hiya sunnatu sallallahu alaihi wasallam, ndio nini? ni sunna ya mtume bil maana al-aam, kwa maana ya jumla. Hii sharia yetu iliyokamilika ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya jumla. Fa inna sunnata tutlaqu arba'ata itlaqat, sunna inaitwa kwa yani majina manne, majina sampuli nne ndio inaitwa sunna. Yaeleza sunna pia yaeleza ukamilifu wa dini. Awalan, ya kwanza, anna kulla ma jaa fi alkitaba sunna, kila kitu kilichokuja katika Qur'ani na sunna huwa sunna tu sallallahu alayhi wasallam, sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ufahamu hivi. Wa hiya tariqatuna, ndio njia yake, alati kana alayhi sallallahu alayhi wasallam, baya alikuwa ayuwafata na aka buni imani yake na amali yake juu ya njia kama ile. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na katika hayo ninuleka mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, faman raghiba an sunnati falaysa minni, mtu yeyote atakayechukia sunna yangu na mwendo wangu hayuko katika uongofu wangu na njia yangu, yuko mbali na uongofu wangu, yuko mbali na njia yangu. Mtu yote ambaye kwamba atachukia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu yuko mbali na yale alokuwa na mtume na yale alokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi pokewa na Bukhari na Muslim rahimahumullah. Maana ya pili ya sunna, anna sunnata bimaana alhadith, maana ya sunna ni maana hizi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadhalika idha utifat ala alkitab, hiyo ni wakati ambao kwamba inapo ungamanishwa na Qur'an. Wa minhu qawlu sallallahu alayhi wasallam, kutoka maana hiyo ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhannasu, kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhannasu, enyi watu, inni, hakika yangu mimi, kad taraktu fikum, hakika nimewachieni, ma inatasamtum bihi, kitu ambacho kwamba lau mtashikamana nacho falan tadhillu abadan, hamtopotoka wala kupotea kabisa. Nini hiyo? Kitu gani? Kitab Allahi wa sunnata nabihi sallallahu alayhi wa sallam, Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo sunna sangine huwa ni hadithi, hapa maana yake ni hiyo. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na neno lake mtume, inni qad taraktu fikum shay'ain, mimi nimewachieni mambo mawili, lan tadhillu ba'dahuma, hamutopotea baada ya kushikamana hivi vitu viwili, kitaballahi wa sunnati, qur'ani na sunna yangu. Rawahuma al-hakimu fi mustadaraki, imamu hakim amepokea katika mujaladi wa kwanza ukurasa 93. Wa minhu qawlu ba'd al-ulama'i, kutoka maana hiyo kuna maneno ya ba'd al-ulama'i, inda dhikri ba'd al-masail, wakati wanapotaja baadhi ya masala katika dini. Wa hadhihi al-mas'alatu, mas'ala haya, dalla 'alayha al-kitab wa sunnah, imetuonesha Qur'an na sunnah, wal ijma' na ittifaqi ya umma. Hiyo maana nini? Al-kitab wa sunnah, maana hapo ni kwamba sunna maana yake ni hadithi. Maana ya tatu ya sunna, anna sunnata tutlaqu fi muqabil al-bid'ah, fi muqabil al-bid'ah, hakika sunna inaitwa maana ya kuelekeana na bid'ah, yani bid'ah kinyume chake ni sunna. Wa minhu qawlu sallallahu alayhi wasallam, na kutakamana hiyo ni neno la mtume fi hadith irbad, في حديث العرباط بن سارية, حديث العرباط بن سارية ثم صلى الله عليه وسلم سيما, فإنه حقيقة من يعش منكم, Yeyote atakayeishi kati yenu nyinyi akapewa umri mrefu kati yenu nyinyi, fasara ikhtilafan kathira, ataona magombano mengi sana, ataona watu wanakhtalifiana wazozana kweli kweli kwa wingi sana. Fa alaykum bi sunnati, basi ikiwa mmeona watu wazozana mkiwa mtaka kutoka katika ikhtilafu na balahi na fitna hiyo, fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na mwendo wangu, sunna yangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al wa khulafa'il mahdiyina ar-rashidin, na mshikamane na sunna ya makhalifa wangu waongofu wa wale walijua haki wa kaifati ambao ni rashidun, tamassaku biha, shikamana hizo, wa adu alaiha bin nawajid, muume kwa mafundisho kama haya kwa maagizo yenu ya mwisho kabisa. Kwa hivyo hii sunna inaitwa muqabila albid'a. Waiyakum, na watahadharisheni, wa muhdathati al-umur, na mambo yaliozuliwa, fa inna kulla muhdathati bid'a, kila kilichozuliwa ni bid'a, wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni upotofu. Akhrajahu Abu Dawud rahimahullah, hadithi hii ni hadithi ya 467. وهذا لفظ نهي عندما تمشي حديثيه. والترميذي وابن ماجه وقال الترميذي حديث حسن صحيح. حديث هي صحيح كما الوسيم إمام الترميذي رحمه الله. ومنه كتب أن مجينا هايو تسمية بعض المتقدمين نكويت بعض علماء التنقلية من المحدثين باون علماء وحديث علماء التنقلية من قلم علماء حديث كتبهم وكيت فيتابو باو في العقيدة يا توحيدي باسم السنة وجينا لا سنة السنة يعني عقيدة سنة nini akida maana nyingine ambayo ametaja usema kutubu sunna wa sharia nini vitabu wa akida kama sunan imam ahmad sunan ibn abi asim sunan lil khalal hapo wa sharia nini wa sharia tauhidia kwa hivyo sangine sunna inakuwa maana ya akida na tauhid مثل السنة لمحمد بن نصر المروزي هي كتابه يتوى السنة بين عقيدة والسنة لابن أبي عاصم بين عقيدة والسنة للأكاء وغيرها نبي جنيفي بين السنة لعقيدة وفي كتب السنة لأبي داود كتاب السنة كتك كتابه أبي داود سنة أبي داود كنا كتاب السنة معنا كتاب التوحيد يشتمل على حديث كثيرة في العقيدة bayi mekusanya hadithi nyingi sana inayozungumza akida na imani ya Waislamu, imani natakana wawe nayo Waislamu. Arabi maana inna ya sunna ba ulama wameita anna sunna tatulaku bimaana almandub, sunna yaitwa kitu ambacho kilichopendekezwa, almandub walmustahab, kitu ambacho kilichopendezwa katika sharia. Oho maja al-amru bihi, na hiyo sunna ni kitu ilokuja maamrisha kwayo ala sabili istihbab, kwa njia kupendekezewa, si kwa njia ya wajibu na lazima la ala sabili ijab, si kwa njia lazima na faradhi, lakini kwa njia ya kupendekezewa ya kusuniwa jambo kama lile. وهذا الإطلاق للفقهاء نجنهي للسنة بين معنى مندوبنا مستحب نجينا وليب السنة علماء الفقه ونيت حديث ومننين نمندوبنا مستحب. ومن أمثلة قولي صلى الله عليه وسلم فنواكي نينين لم تومي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي, lau si uzito kwa umma wangu, la amartu, ningewaamrisha bisiwaki, kupiga mswaki, inda kulli salati, wakati wanaposali, kila sala mtu asali mpaka afanyeje, apige mswaki. Ha, lakini kwa kuwa ni ameona mtume litakuwa ni jambo zito na ni jambo ambalo kwamba litawapa taabu umma wake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kwa bani nini kule kupiga sunna, kwa nini kule kupiga mswaki kwa bani nini ni sunna, ili leo atafanya wajibu usije ikawalemea Waislamu jambo hili la ibada. Hadithi pokewa na Bukhari na Muslim, fa innal amra, hakika maamrisho, bisiwaki, kupiga mswaki, istihbaban, ni kupendekezewa hasil lopatikana. Istihbaban hasil yapatikana kwa njia ya sunna na kupendekezewa. Wa innama turika khashiyata almashakka, na hakika imeachwa kutofanywa wajib kupiga mswaki kwa kuogopea uzito, ala sabili lijabi, kwa njia ya faradhi. Kwa hivyo asiwaki imekuwa istihbaban hasil, inapatikana kwa njia kwamba ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayatun wa hadithun wa atharun fi itiba'i sunani wa tahdhiri min albid'i wal ma'asi, aya za Qur'ani na hadithi za Mtume na akwali za masahaba katika kufata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatahadharisha watu kutokana na bid'a na maasiya. Hii ndio mlango ambao tuingia sasa. Aya za Qur'ani zilizokuja na hadithi za Mtume na kwali ya ulama na masahaba katika kufata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatahadharisha watu kutokana na bid'a na maasiya. وقد ورد نيمكوجا في كتاب الله كاتكا كتاب شاء الله آيات كثيرة آية نينجسا كاتكا قرآن يمكوجا آية نينجسا سكيدوغو نينجسا تدل زنازونيشا آية إيزو ala targhibi, katika kuwapendekezea watu, katika kuwapendekezea watu, fitibai ma jaa bihi rasulul karim, kwa kufuata yale aliyokuja nayo mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam. Mikuja katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu aya nyingi sana zinazotuonyesha kupendekeziwa watu kufuata yale aliyokuja nao mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Walhathu ala dhalika, na kuwahimiza kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na yale aliyokuja nao. Watahdhiri, na kuwaonya watu, min mukhalafati rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwenda kinyume na maamrisho ya nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hizo ni aya za Qur'ani tukufu katika kitabu chake Mola wetu subhanahu wa ta'ala mwema. Baada kwa tumetukua hadithi nyingi sana katika mambo kama haya, hadithi hizo nyingi, fima jaa bihi minalahak, kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuenda kinyume ya yale alokuja nao ya haki wal huda na uongofu, wal wuku'i, na kuzama fi shirki katika shirki, wal bid'i na bid'a, wal maasi na maasiya. Mtu yote atakayekwenda kinyume na kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya yote yaliokuja katika Qur'ani na sunna yake, basi hana budi mtu kama yule kuzama katika shimo la shirki, na kuzama katika shimo la bid'a, na kuzama katika shimo la maasi. Na hilo halina shaka, na sisi tuliona jambo kama lile, na kila mwenye macho anaizingatia katika kuangalia kwake na kujua watu huona mambo kama yale. Fa min dhalika, miongoni mwa hayo, qaulullahi azza wa jalla, neno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa anna hadha sirati mustaqima, na hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka, fattabi'uhu, fuateni, wala tattabi'u wala musifati as-subula, vijinjia kando kando, fatafarraqa bikum, ikaja ikawatenganisha nyinyi, an sabilihi, na njia yake haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vijinjia vidogo vidogo ndio hivyo, ni bid'a na maasi hizo. Dhalikum wasakum, hayo ndio mausia anawahusia kwenu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anawahusieni kwayo, la'allakum tattaquna, ni hakika mtamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kufuata maamrisho. Na neno lake Subhanahu wa Ta'ala inawaamrisha vile vile kufuata sunna ya mtume na kuwa na tahadhari na bid'a na maasiya, ni neno la Mwenyezi Mungu, wa ma kana limu'mini, wala haiwi kwa muumini wa kiume, wala mu'minatin, wala muumini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi wanapopitisha Mwenyezi Mungu na mtume jambo, kwamba hili ni katika sharia, hili ni jambo ambalo kwamba limepitishwa katika sharia kwamba ni ibada, ni maamrisho ya Allah, maamrisho ya mtume, an yakuna lahumul khiyara, kuwa na chaguo. Hawana chaguo, hakuna muislamu yote baada ya Mwenyezi Mungu kupitisha jambo lake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, awe ana khiari, ana chaguo katika jambo kama lile, akatae au alete lingine ambalo aliona yeye kwa kile yake kwamba nini ni nzuri kuliko hili la Mungu. Ayakuna lahumul khiyaratu min amri, wawena chaguo katika amri yao. Wa man ya'sillaha wa rasula, yoyote ana muasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika amepotoka upotofu ulio wazi, amepotea kupotea kulio wazi kabisa. Mtu atakayemkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Qur'ani hiyo. Na vile vile Mwenyezi Mungu asema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi, na watahadhari wale ambao kwamba wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, isije ikawakumba fitna wale watu ambao kwamba wenda kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya mtume. Watahadhari wasije wakakumbana na fitna ambayo utashindwa kujinasua kutokana na fitna kama ile, au yusibahum adhabun alim, wasije ikawa kumba adhabu yenye kuumiza kali kwa sababu ya kukhalifu maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mtu ulama mesema mtu yote anayekhalifu amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam atapata mambo matatu au zaidi. Kitu cha kwanza, atamshirikisha Mwenyezi Mungu, atatupukia kwenye shirki. Pili, ataadhibiwa duniani, ima atauawa, ima atafungwa, ima atadhurika. Qala Ibn Kathir fi tafsiri, Ibn Kathir asema katika kufasiri aya, asema katika tafsiri yake, ai an amri Rasulullah sallam, chote ambaye atakayekengeuka maamrisho ya mtume, wa huwa sabilu, ndo njia yake, wa minhajuhu, ndo mfumo wake, wa tariqatuhu, na ndo njia yake, wa sunnatu, sunna yake, wa shariatu, ndo sharia yake, fa tuzanu al-aqwal, itapimwa maneno, wal a'mal, matendo, bi aqwalihi, kwa maneno ya mtume, wa amalihi, na kwa matendo ya mtume. Fama wafaka dhalika kubil, amali yote na maneno yote takayafikiana na maneno ya mtume na matendo ya mtume itakubaliwa. Wa man khalafahu fahuwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi, na itakayo khalifu atarudishiwa mwenyewe yule mwenye kusema na mtendaji, kaina mankana, yoyote atakayokuwa atarudishiwa. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, atarudishiwa mwenyewe madamu hayafikiani na maamrisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo imethibiti katika hadithi sahih ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihain Bukhari na Muslim na wengineo, ikipokea kutoka mtume annahu qala man amila amalan laysa alayhi amruna fawrad, haifalihdhar, awe na tahadhari mtu, waliyakhsha, na ogope, man khalafa shari'ata rasuli, mwenye kwenda kinyume na sharia mtume sallallahu alayhi wasallam, batinan wa dhahiran, nje na ndani, antusibahum fitna, isije ikawapata fitna, ai fi qulubihim, katika nyoyo zao, isije ikawapata fitna katika nyoyo zao. Kitu cha kwanza, min kufrin, wakakufuru, au nifaqin, wakatumbukia katika nifaq, au bid'atin, au wakaingia katika njia ya bid'ah. Mambo matatu haya mtu aweza akafanyiwa mtihani, kama anavyosema Ibn Kathir. Au yusibahum adhabun alim, au ikaja ikamkumba ya adhabu inaumiza, fi dunia duniani, biqatlin, kwa kuwawa, au haddin, au kwa kusimamisha hukumu ya sharia, au hafsin, au kufungwa, au nahwi dhalik. Mambo haya sita yatamkumba mwanadamu duniani. Zingine ni mtihani ya moyo, na zingine ni mtihani ya kiwiliwili ya yule mtu ambaye kwamba yeye anakhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio hatari kubwa inayofanya ulama wa Mwenyezi Mungu wa haki na sawa kukemea jambo la bid'a kila siku, na wakizungumzia jambo la bid'a huwa wakali kabisa, kwa sababu bid'a ni ukafiri na ni shirki na ni ubaya na ni ukosefu wa dini. Kitu kinaitwa bid'a ni hatari sana. Usione kwamba ulama wazungumzia jambo kama hili kwa mzaha, bali ni jambo ambalo kwamba ni hatari kweli kweli mtu kuliandama au kuliangalia au kufanya kama ni dini jambo kama hili. Ndipo uzuri tukome hapa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.